أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذن علتنا ذكر في وجه كمان دا دوستاني دا كافرانونا او دا لس علتون دی دا پاس لکی دا ترک موالات وجوه دی دا غی علل دی دی خلقو سر دوستانی ولی مکوئے ذکر دی که دا قبائح موجود دی دی که هر قبیحا دا علت او وجد دی دا چه دا سی خلقو سر دوستانا بندشی. یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو الذین اتخذو دینکم حضوا ولعبا منی سے تاسو آغا کسان چی گنی دن ساسو توقی اولو بے من اللذین اوتو الكتاب من قبلكم داغا کسانونا چی ورکلشو دے وطا کتاب مخکس تاسونا والکفار او کافر خلق دی منی سے اولیاء دوستان داغا مفولستانی دے لارا تتخیزو منی سے تاسو دوستان لا تتخیزو اولیاء منی سے تاسو دوستان سوکو اللذین اتخذو دینکم حضوا ولعبا دا کسان دی گنا جس تاسو دین پورے ٹوکے گئی لبی گنی دا سا اہل کتاب دی اسا کافر دی مانا دیدی کار دالے ہمیشہ کدا کتابیان کافر دی او کدا نور کافر دی شدید مسلمانان دین پورے پچموزی گئی تو کم سڑے جس تا دین پورے پچموزی گئی اس تا دین لبی گنی مطلب آغا سرا تعلق ساتھی بیا آغا سرا با دوستانا نا کیسے کمالی دا وجوہ ذکر کئی وجہ ذکر کئی چھتا کافر سرا او دا سے خلق سرا دوستانی مکوئے دے یہود و نصارا ہو سرا او اتقو اللہ او ہمیشہ یرکوئے دا اللہ تعالی نا ان کنتم مومنین زکچی اے ایمان والا دا بنوئے کچتا اے ایمان والا ولی مخی ہوتا ونو یا ایوہ اللذین آمنو کتاب خو ایمان والا تو کو کنا ایمان والا خو یہ اچی یہ نو بیا دے ایمان تقاضا دادا چی دا سی خلق چی ستا دین پورے ٹوکی کئی وغل لبی گنی اگر سر با دوستانا نکے ان کنتم مانا از کنتم علماء ہوئی ان پا مانا دا از دے تا ان شرطی دے ظاہر کے پا مانا دا از تعلیلی دیکھا او ایزانا دیتم الاسلا نوری وجہ گورا دا استحضا ستا دین پورے ام کئی اقائد پورے او استحضا ستا پا اعمال پر ام کئی لیکن چی پاکی دے پورے دے پچموزی کئی دا چې کله ستا په عمل پورې پچموځي کوي مونږ پورې ټوکې کوي بانک پورې ټوکې کوي ویزان آده تم الاسفلاته او کله چې تاسو خلق را بلې مانځتا مانا بانک وای او بیا ذکر د صلاة دی مراد تینا ټول دین دی دین تا خلق را بلې چې په دین عملو کې صلاة چونکې فرد کاملو دی ذکر کو او نور افراد ټول مراد دی روجہ اونیسے زکات ورکے بردا اوکے دا حکم دے دا حکم دے میت تغزوها حضوا ولعبا اونیسی دی آغا پٹو کو پلبو نا دے تم. قرآن کریم کی دا لفظ دو زلہ ذکر دے او دوارا زلہ مراد تے اذان دے بانگ دے یو دلتا اذان آدے تم مراد تے اذان دے خو عام بانگ دے ایو با انشاءاللہ سور جمعہ کے راشی حلتا دے خاص بانگ مراد دے دے جمعہ در روزے چکم ازان دے کنا اگا مراد دے نمانا دے لگیا دے ٹوکے کئی پچموزے کئی او سوک پا کدا سرے چی اگا دے یہودیت پر رنگ رنگ دے دے زان تا مسلمان ہوئی اخانا دے خواب بانگ شروع شی ندے پا اقبل لوگو کیا لگیا دے کریم بوٹ کئی یا برس کئی یا مو خولی یا چا کپړې کوي حال په پنګ وې ندی کله کله پکې وې مړوي اسې لګیا دې موږ اسې منځو موږ لوي چا کړلې دا خلق دې چې دې مولا د يهودو بچی دي کنه اگر چې بازار کې توې داده مسلمان بچې دې د مسلمان بچې بالا غې دې وو چې دا عقیده صحیح وي نو دا پرې نه روانه ده کنه مشره دا سره اصل کې چې هغه چې دا تربیت نو ورکړې چې بچې ته لومبه مسلمانانو بیان ورسې دا هغه تعلق په یاد الله د دین سره وو ټول ژوندۍ تیر شو لیکن چې دا دعوت نصیب نشو د قران کریم تلاوت دا چې لار شي موږ دا نه وایو چې تاسو لوبه مکوې یا ورزش مکوې د شرعي حدود د لاندې چې حرام پکې نشته ډولکی مولکی او دا څهونه پکې نشته دی خودم ته کې نن سبا آسان شوی دا والیبال شروع کړل دی کرکټ شروع کړل دی هغه پتی زواز باندې موبایل د ګانو پریږي او هغه مور پکې لګیا یو لګ تل خوان ورغی ها هغه ډم لګیا دا تل خوان ورغی دا وګوره کنه وای ته مسلمان یی افسوس دا دی نن داسې دور راغی په مسلمان چې راتلې وو د مسلمانانو په کورونو به راتلې سار کې د تلاوتونو اوازونه به راتله زمونږ هغه زاړه چې وو که نه نو ټیک دی چې ډېر کمی به وپکې علم به هم ډېر نه وو خو دا یو شی پکې وو چې چاله به ورته نه نه وو که ورته نو دا سبق به یې ویلو نو د کور نه به د تلاوت اواز راتلو او اوس لاړ شي د کور نه د ډنګ ډونګ اواز راځي کار دی او که غرمه ده او که ماښام دی نو چې په یو کور کې ټیپ په دومره تیز اواز لګیا دی او په هغې کې څوک داګانې وایي د ملک رنډی او کچنی چې پته نه لګي چې سور لاس په هغې لګېدلي د شمار هم نه دي او د هغې د خولې نه خبره وځي په خوږ اواز باندې نه خو به ډېر زبردست اثر وي که نه شیطان د ده هر رګ رګ ته ننوځي ان الغنا تنبت النفاق فی القلب عبدالله مسعود رضی الله عنه ګانې بجانې دي دا پړه کې منافقت راپورته کوي چې اوسړي کې منافقت راشي هغه بیا دین د احکامو خیال ساتي دی خوا بانګ ویلې کېږي او دې وله قدره زور کې نه هغه یو پکې لادا ووي ویله که بانګ ویلې کېږي د مامې مو هی نه دا بل وي وي په کړه ای به ځانه لګي مونږ به ځانه لګي دا هم د مسلمان بچی دی او په ده باندې به هم بانګ ویلي او دله به هم سباله مولا جنازه کوي زه خو یم چې چا ته دا پته ولګي چې دې انسان دین پورې ټوکې کړي دي او یقیني یو کس تا ته دا ووي او ستا ته یقیني چې او ګواهي به قایمه شوه چې جنازه ولا ونه کړي چې جنازه ولا ونه کړي الله اکبر په ونه خواله مزه ولې دا مردار دی دته به ته سفارش کړې ده الله په دربار کې چې الله دې وبخ الله مغفر له حینا او میتنا او شاهدنا او غایبنا او حال دا چې هغه د دین سپک ګڼه دین سپک ګڼه یاره ته وایي چې ماته نشم راتلی ته چې په کوم ځای کې په دک ځای کې چې کله ټایم شو چې څوک یې کوي نه غیر ځای کوي ښه نو په هغه ځای کې تا او دسو کو هغه مونځ دی وکړو خپل درسره دی کړو او ګوره قدرتي په دې مونځ کې دا خوند او لذت دی چې بیا به دله دا ګانې بجانې خوند نه ورکوي نو یو بل سره لګیا وو او خپل کس بیا ما ته وایي تا ته پته شته چې دې څه وایي یو بل ته وځي او دوره څلور ورځې کېږي نه ما ته څه پته درځي چې خبره ته غوږ نه ځم چې دې څه وایي نو خیر اوسه خبرې مې بلې وکړې بیا وي وې دې یو وایي چې دغه وجه ده یقین وکړه هغه تېر اختر کې مونځ کړی دی بیا د مونځ خواله نه یم تللی بیا هغه بل وتی زما او سره نه لګي سړیا څه دې جوړ کړي او بیا څه داسې بد نسبت وکړو که نه چې ځان له دا کړي وینځي او دا چل کوي دا حال دی ښه دا د مسلمان بچی دی سوال به دغه پلار وي چې دی به ما د پاره یو ذخیره جوړېږي ښه نه د دنیا ذخیره شي او نه د آخرت دنیا کې خو چې کله هغه مال لا شي نو پلار له صفر کې ضرب ورکړي او په کشماري نه چې دا لاسوک دی که ښځه کور ته راوستا نو دا ښځه په سره به ولاړ وي او د مور نه به کمسې شوکړي هغه پرت وي د کور نه به وباسي او همدغه شان کې ښه ده زموږ یو مولي صاحب دی دلته یو ښځه وه او ښځوي له واده وکړو نو پیار نه سوی خو بېډه مامې والې او لا دوه میاشتې نه دی تېرې چې هغه د لیو لور ورته بیا لګېدلې وه نو دې نه هغه سپین سر راښتو ای بیا ما پسې راغله چې مولانا صاحب ته تعویز مې ماوي چې تعویز ماوي نه خو چې تېره ته ښه غټ لولو نیسي او د کور د یو کوټ نه دی بل کوټ ته غلي او د بل نه دی بل ته تالم داسې کار په کار دی چې دغه لبه سر وکړي سره دې مستحق نه بیا به ګرځي په مولانو پسې او بلا ښځې به داسې نه دا تپوس و دې لومبې په کاري که نه چېره تاسو کور کې د دین مې نشته خاون را سره نه لګي نو ښځې به راشي نو څه ښځې به داسې چې هغې به وي زوی واده مې وله وکړو دوره دوره مینه مې کوله او داسې مې وکړو داسې مې وکړو او اوس هغه زوی ما ته اور دی دا کوي دا کوي دا کوي نو تا چې څه کړي وو نو د هغې دا نتیجه وښه دا به کېده تا سره پرون ستا دې دین پورې دوره ټوکې کولې چې کېدنه واده شروع او دې خوا به بیان و چرته کله په لوسپیکر باندې مسله شروع ده کله قرآن کریم د هغې تلاوت شروع دی نو چې چا به هغه کوو بیا دا پرې دی دا مونږ باندې اوس خادي راغلی دا را باندې اور سپور کوی او پای کې د ملک حرام کې د پخواشه ته داسې غنو نن سبا خو ویډیو دی او د خپل فیندو میندو د خپل خزو غو ویډیو دومره شرمېدلې قوم دی ښه ته د پښتون نه هم چې غیرت پکې نه پښتون کې غیرت نشته پښتون په قسم دی یو هغه چې پاک اسلام شته خدا ډېر کم دی نه غیرت دی بیا خدا خال خال دانی دی او عام چې دی هغه غیرت وته دی نو انا غاصل شیلانو اسلام بدر کې سپاتشي پاک اسلام اسلام نه هغه په دې باندې خوشاله دی پوری غډیږي او بل ورته ولاړل تماشا کوي خزه غډیږي او بل ورته ولاړل تماشا کوي بیا غو ویډیو غانی یو بل دغه چې وګوره کنه څومره خلک کاری او دا کی او دا کی دا پړواله دا د یوس ته او دا یو خبره یاد وساته چې حدیثو د نبی السلام چې د یوس سره جنت ته نشیټلې د یوس چاته وي الذی لا یغیر علی اهله چې دنه په خپل مور غیرت کوي نه په خپل خور غیرت کوي نه په خزه او بلور غیرت کوي دغه غیرت څنګه غیرت مړ دې کارګو جوړ ورکړي دا نو دیو دین پورې ټوګه نه کوي ایزان اده ته له صلات اتخذوا او دوم ولایبا یقینو کته ډیرو کسانو موږ اورو اگر چې الحمدلله دې د جان خرو که صلاه ډوړې دا نو سار به یو ټوکړه خوړلی ما خام هم خوړلی الله دې راکې د حلال او دغه موږ لپاره پوره د اسو دیلې هم پوره د حلال وي نو بیا به کوم ډیر کسان دې په دې لګي خبره به وکړي مړه دا ځان له کار کتلې ده ادا نو پخنا دی او احسان هم زغوختري دا ته ویلې په زور باندې چې تراشه مونږ ته کینه زوی ته چې کوم ځای له الله پیدا کړي هغه ځای نه به رسي ګونګټ دا کې دي نشي چې د ګل خواله راشي ابا دغه د ګل عمر ونداري جوړي او برغړي هغه به ټول زندګي کې دا کاری چې تراتلی نشي دی الله ته بند کړي ما نه بند کړي الله بند کړي موږ خو را په لوک مزوري یو موږ ته ستاسو اړه کې پیته او د دماغو کې پیته نه معلوم الله ته معلوم دی دا هغه بند کړي ښا د دې وجه نه دا الله کور ته او د الله کتاب له ته خواله راځي کافر دي په داسې ګندونو باندې دا الله دین او دا اسلام او د دې بنیاد ته اگر الله کسان پیدا کړی ها خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصاده وسريري د جګړو د میدان لپاره الله جدا کسان پیدا کړی دي او د کاسو د الواګانو او د دعوتونو لپاره جدا پیدا کړی دي خلک شته وای دنیا کې خو خانه داو به بوج لګي چې داو ګورا چې ځان شو دغه تک کسان لاندې درس شروع کو دغه ته زم الله دې هر کور خپل معنا جمعات در دین مرکز کې چې پای کې دا आवाज راځي زمون دا پچی ما شومان د خلکو باندې حجت هم جوړ شي چراشه په جمعات کې رضا الله کتاب شروع دي بچي ول نه لګي 200 روپے ورکوي ټیوشن فیس ټیوټر نه لګي او ته انګلیش اوري یادږي کوي او سوال چې دا بشیل وی شي کخيري پتا به سوباله جکې سوباله اثر دې مستحق یې هم مستاب دنیا مخارې او تاب اخرت هم مخارې اخرت دنیا ولا کړه ته دې ربانه حجت کام کړي وکړه زمون وی چې په هر جمعات کې دار دین مرکز دی دا الله د کتاب او زاد زمون دل نشته د چا چې ډلری کنه او پرې جنبيري او غيتو خاص څنګه کې نه یې بخپل جماعت جوړي چې زمونږ کسان زه هم څوک چوم دی په کوم ځای کې چوم دی خو دا الله کتاب ته لاس کو نو صحبت یې وشي کنه دا که پورا حق بیان نشو مثلا سپټه شو اوس کار څو بیان شو کنه که نور سنې د الله د کتاب ترجمه خوش وکنه بیا به هم دا ان شاء الله څه پیدا وي ملک به څه خیر راشي خدا قوم دې داسې چې دی همیشه دین پورې ټوکې کړی دا يهودو کارو او غو د يهودو قتلت نن په مسلمان کې موجود دي ولې دی باطنی يهودي دي ظاهر کې مسلمان باطن کې يهودي ښه دا الله د کتاب سره دور نه لګی دا چې قال ول نه راځي ښه انسانانو کتابونه به ترخ کې ګرځي اخبار به ترخ کې نیولي لیکن کته ته دا قران ته کینا وی توبه توبه د گمراهۍ کوم خبره ځان مینه خرابو ما اذان ادیتم الی السلام د دې وجنه شیخ بوی په ذکر د صلات ته مراد ته فعل د دین دی اذان ادیتم الی فعل الدین اذان ادیتم الی رد شرک والبدع کله چې تاسو څخه واهه دې طرف ته چراشه پدینه ملوکه راشه چې شرک او بدعت دا ختم کو د معاشرینا اتخذوها هزوا ولعبا اونی سی دی اغیلا پتو کو پلبو توتا چغوا چرازا چرا دی اخپلی ما شرینا دا گن للکو زمون نن پا خادو کی رزمون دی پا غمونو کی مرسون دی اجرو تاو گورا دا غم پا روزو کی دری روزی دکی گی تشی گی دا جمع دواگانی پا کی گی چایانی پا کی تقسیمی گی بالاستون پا کی خودی شوی دا طول حرام شوی دی او پا آگی که طول اختبی را لیش دا لرکو دا گور زحمت که زمون دا پارا او پا دیده چه تا پویگی هر هغه کار چې د قران او د سنت خلاف دی دا یاد ساته غزان تکلیف کې استقول دي غزان زحمت کې استقول دي غزان زحمت کې استقړل دي کنه اړم نه ملې نه غنښوا او بیا وې ير داسې و ډېر ترون غمرا باندې راغلي و الله یې در باندې خدول دي دا که تاسو خو خدا ته لچې درون شي کنه د دین پورې بټوږي کوي کته ته دا شي نشته مړه دا اوس نوې خلک راووت نوې خبرې کې اوس را باندې وي دا غم خا دي پریک دي نو غم خادی دی ته وی چې ته پکې حرام کارونه وکاو د نبی له سلام له سنت خلاف وکا اتخذوها هزوا ولعبا ذالک بانهم قوم لا عاقلون دا په سبب د دې چې بشکا دا یو قوم دی چې عقل نه لري دي کیا عقل شته نو چې اوسړي کې عقل نه راغ نه بته ته ماو کې لوري ته لګیا سر وطن غره کا د سار نه تر ماخامه پوری هیڅ په دین جوړ نه کې اسه بزان لړاو شه اوغه په خپل نه نه وړي ذالک بانهم قوم لا عاقلون الله وی دا یو قوم دی عقل پکې نشته الله دروغ نه وای معاذ الله مشرک کی مبتدع کی د دین خلاف چې د دین کارونو پورې ټوکی کوي الله وی دا بے عقل دی او دا غشان بے عقل بیا زیره دنیا نه ذالک بانهم قوم لا عاقلون او بے عقلی خدای مولانا اشرف علی تانوی رحم الله او ذکر کلی به بعد خبر ډېر خیصلی کړی دی چې زمون خوا کې دلته او جرسوټو ناغه بخزه ځان سره د کنج نه ونی ولا روانه کړی به او ګرځول به په بازار باندې دا نن سبا د خوشماش خلک نه دي دا مو حساب پښتانه به کوم دی اسلام آباد ته لاړ شي بیا پښتو د دې نه خو پټه کې پری دي او خبر څه شي دلته لک پړونی مړونی چې انتار څه قدم شي هغه د کنج نه ویلو او ځان سره ګرځول او په دې کې به یو لاړ څه نظر لګي د انګريزو نه هغه نه وته اصل وی جې تاسو سره بیا دلته راغلې او وی جره خبره نه مې چې خیر سره وکړو ولې کار نه سره کوي ته بیا را پنځ نه کار څه ځان سره دا غستر کو کې خره اغلی واغتی چې تک ویزه ګرځا او دې اوس کله یو لږه ته ځي کله بلته دا بیا څوک نه ویزه ګرځا او جنه هغه غیب کړه ولې هغه سره پتا لا تللی دا مالک سره ناغار ګوټ کې شپه ګیلانی جاته پتا لګی چې کوم ځای کې ستر تلاړه نه ګوره کړه دې سره موږ غل به وشو او نن وزره شوی دا اولی دې همیشه دین ته سپک کتلې دي دا څومره کارونه چې راغلي دي نن موږ پاګې کې ښتیو او دشمنه جوړې دي او په تمنګ لاس کړې ده بل د شرم د وجه جګړه له پیغور راګي دا غي سر ولټو دا دي دي نه دا پردانه لکړې مکمل ده دا کور کې نظام نشته د شریعت مونږ د اوس پابند نشته دا ولادت باندې دا کنټرول نه وکړي نه انجام ده ښه قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا دا د مخکې لپاره علت ذکر کړي چې داول دی اذان پورې ټوګه گئی داول دی د دین کار پورې ټوګه گئی وجه دا ده چې د توحید مسله پدې شي دا الله دی یو والی مسله پدې شي قل وای ورتا یا اهل الكتاب او مولیانو او کتاب والو هل تنقمون منا آیا تاسو په دنه غنه زمونږ نه الا ان امننا بالله مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړل په الله باندې نقم اصل کې وی بدو غړل وتا تک شانتی سورہ اعراف کے بم یو سل شپگی شیات کے راشی سورہ حج کے براشی تلوی حیات کے سورہ حامی مومن کے براشی اتی شیات کے سورہ بروج کے براشی اتم آیات کے شردی خلق و ہمیشہ ردی سرنے لگی چتو یو اللہ رس کولی شی زما پا اللہ ایمان دے ردی سرنے لگی ویدارہ نہ بد کرنے او دا پار دور کی داسی شیوی دی شیخ بوے بے اکبر الابادی وے رقیبوں نے رفت لکوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یا کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں وی خلق ہمارا پوچھ نہ گئی چھ مڑا اکبر لگیا دے غوی دیو کہ صرف دا اللہ ذکر کی بل سنشتا اللہ ر سکول شی او دا اللہ پلاس کر سدی وی دا خبر کی اوی دا بم گڑے ری بدی لگی بم مشرک دا خبر ڈیرے بدی لگی حال تنقمون منا آیا تا سبت نہ گنے زمنا الا ان امننا بالله مگر دا خبر اچ مون ایمان راوڑے وی پ اللہ دا خبر استاسو په دشي چې دا وړي مون الله مون او مون وجود الله قانون وي او عمل په کار دي د الله په قانون دی انسان په قانون باندې نه دا ردي دی رب دشي ښا چې نه جي زماني سره تل په کار دي او نن سبا دور بدل لے نو دور بدل لے اسلام نه ولاسي دي دور وی بدل لے دور نه بدل ته بدل شوی مردارا زمانه او مغه زمانه دا دغه شان نه روانه ده او ته بدل شو لیکا کاګانو ته یو بدل چې هی هون سبا په دنیا باندې حاوی دي او اغي داسې داسې رسول داغي پیخې کې خو دا ډېر خبره ده ځان ته دا ویل نه شي انګريزم کړي خوشاله کې بده ګوري خوشاله کې بده نه چې سوکا ته مسلمان وي خو ته میرا اصلي مسلمان نه دا هم د الله تعالی طرف نه مقرر او چې تاسو لار او ستاسو نیکو لار مسلمانانو معاشره کې راغلي کړي استاد یې قبولو واشم نو چې هغه دې کې پیدا شوی وي یا داغي پاغزینو کې وي نذک وی الا امننا بالله وما انزل الینا او پاغی چرا لیکل شوی دی مونتا او ما اون دل من قبلو او پاغی چرا لیکل شوی دی مخی دا دینا اسمانی کتابونا زمون ایمان پا دے دے او ان اکثر کم پاسقون او دا چی بیشکا اکثر ستاسو فسق کون کی دی مانا ستاسو کی اکثریت دا سر جگا فاسقان دی سو فسق اعتقادی کئی چی کافر دے او کنی فسق عملی حکی کئی قل هل انبئكم او دا سم ملي شي چې ان اکثركم مثل کې دا سره وي اعتقادنا بان اکثركم فاسق ادا وی ډیر په دا غنای چې مون تاسو ته فاسقان وایو چې مون وایو چې پتا سو کې اکثریت کس کو حضور کوي نو دا پتا سو ډیر په دلګي نو قل هل انبئكم بشر من ذلک نو وای دي تا آیا خبر درکم تاسو ته پډیر نا کار سره د دینه مصوبتن عند الله په بدل کې پنځ د الله په بدل کې په دربار د الله کې کله چې تاسو دا وایئ چې مشرکې فاسقې ناغوی ته شری سړې نو جواب ول ورکا وې تا تر دینه زیات نا کار شی و نه خیمه او نا کار خلق دته و نه خیمه راشم الله نه الله دې خلق ویلو يهودو نبی علیہ السلام تا ویلا نعلم دینا شرم من دینکم دا ستا دا دین بل دا شر دین منتا ندی معلوم ویلا دیر دا شر دین دی نبی علیہ السلام تاوی جواب کرالو حل انبیوکم بی شرم من ذالک آیا خبر درکم دا سدا فدیر ناکار سرا دا دینا مصوبتنا انداللہ فبدلکی پنیزد اللہ تعالی من لانه اللہ دین داغ چا دے چلانت کردے اللہ پاغو حال او نبئكم بشر من ذلك مصوبه عند الله دين من لعنه الله اصل کې داسې دي دین دا غچا چې لعنت کړی الله پاغه او غضب عليه او غضب کړی پاغه باندې او جعل منهم القرده او جو کړی دي داغینا شادوغان والخنازير او خنزيران وعبد الطاغوت او غي بندگی کړی د غیر الله بندگی کړی دا غچا چې بيد الله نبي دا ته نه هم دا يهودو کنه چې الله د شادوګانو خنديران جوړ کړو او د غیر الله بندګي کوله پای خوشاله دل به تر دا چې عبادت طاغوت کې دا عبادت فعل ماضی شي چا ویلو دا عبادت جمع ده دا عبادت هغه خبره به تر نه وا به تر هم دا ده چې فعل ماضی شنو معنی دار جعل منهم من عبادت طاغوت الله د دینه کسان ګرځولې دي چې غي بندګي د غیر الله کړي دا او که چرته دا شي چې دا عبد الطاغوت دا چمشي نو معنا به بیا دای جال منو خدمت واغوت ګرځولې دی الله د دینا بندګې کوونکی د شیطان بندګې کوونکی د غیر الله معنا قدام هو عبیدا هغه معنا لري وا ابن جوزی دا مقام کې تقریبا اتلس قراتونه را نقل کړی دی دا قاریانو صاحبانو دا قرت ته او دا قرت ته او دا قرت ته او دا کوم قرت کې مخه ده دي دا متواتر ده عبادت واغو عبادا يعبدو مازی ده غین او بندگی کړي لا د غیر الله اولائک شر مکان دا صفاتونو والا نا کار مرتبه والدی اولائک اشاره دی ملعونون ته دلالانت کې پښه دی ملخری وی شر مکان نا کار مرتبه والدی واضلوا عن سواء السبيل او ډیر اوریدلی دی دلاری نیرینا دلاری برابرینا دا خلق دنی غلال نه اوریدلی دی بلی غالی تسلی دی خواه اضولو پا مانا دا ابعادو رازی تیر اوریدلی تیر لری شوی دی دا حق لاری نه او دنی غلال نه و ازا جاؤوکم او کلش دی راشی تاسو تا قالو ندی وی پا خلبان دی آمننا ایمان راول دی مونگا او خبر ادا سنگ دا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو بے دا څه جملې دي او دا ځواله حال دی اصل کې د فاعل له قالونه او کله چې د یو ځل حال نه په حال راشي دې ته حالین مترادفین یا حالین متراکبین وي او چې کله رستو د حال نه حال جوړه نه بیا حالین متداخلین نن ته جوړه جوړیږي به تر دا نه چې حالین مترادفین یې کا چې وقد دخلوا بالکفر او حال دا چې دی رانه نه وتی او سره د کفر نه و هم قد خرجوا به او حال دا چې دی وتلم سره د کفر نه د کوبر سره راغله او د کوبر سره وته مان دې کړه راغله د استاخاله او کله کله بیان ته وږي خره او کله مسله تپوسلی دا د دې ګوره د کوفر په نظر راغله او د دې وجه نه کوفر باندې وته ایمان وال چې یو ایمان هغه منلی په اخلاص هغه بیان کافر کیږي وقد دخلوا بالکفر من مع الكفر او هم قد خرجوا به دا بالکفر حال د فاعل دخلونا او دا غرنګ رستو قد خرجوا به کی به حال د فاعل د خرجونا دا بیا په حال کې حال راغې حالانکه جمله په خپل بدل د حال کې ده چې د حال متداخله بیا وي اقد دخلوا بالکفر او حال دا چې دیرانه نه وتی ورا داخل شي او سره د کفر نه او هم قد خرجوا به او حال دا چې دی وتلم سره د کفر نه څنګه راغله او هغه شان تلاړه دمانه تا اثر نه دي شوی دک په یو خبره ورېدل نو په خپل غوږ یو باسلې ده نو څنګه چې رده مخکې نظریه وا هغه اوسم نظریه ده په دنیا کې داسې خلق هم شته خصوصا په صورت د مولا کې بیا ډېر خطرناک شي دا به دا مسله او کې خبره به وته کې او بیا به خپل چپم شي او غلې بشي اخوا چې لار شي بیا مغه چاچا نه تلې نه راغله که زړه خبره یې ښه او الله اعلم بما كانوا يكتمون او الله تعالی خپويږي پاغ سو چې دی پټي تدین دا پته لګیږي چې دی پټول کړی دی د مسلو خو معلومه به وته چې حق مسله دادا او بیا به یې را دانو ستاند پکې او دانو ستاند پکې او جی بیا به خلق متنفر شي او بیا به خلق مونږ په سلوي کې ټول خلق تا په لګیا شي مستارز کمول شي تا عمر کمول شي تا د نقصان در کول شي چې دوه یې ریګر دینا دی به یې را کو بیا ته خلق راته بل وکې کنه یا به یو خبره کی بل بل بل خبره کی یو الله عالم الله تخفض دا مستذاب ور فی دی کی اشاره دیتی دیکي تهذیب مقصدی رکھے ودان بل توې ما دا غره خپت رکھا تا چې څو کړي یا سری پټ کړي دین مانه دی پوسټه کې بدنه باسن ته پردم کو دینا دوی کیم دا مطلب دی مستذاب ور کی کنه وترا کثیر منهم او ویني بات ډیر د دینا یصارعون فی الاسم والعدوان چه کلن دیوالی کئی پا کارونو دا گناہ او دا زیادی کی اسم معاسیو توی مانا دا اللہ حقوق زایا کول مورز نکول روجہ ننیسل دارنگی پردہ نکول عدوان ہوئی ظلم تا پا حقوق علی بات کی چاوی اسم دیتا ہوئی چیزی دا تورات میں سے پٹکڑیو کمی مسئلے پٹکڑے ہوئے کنا اگه تے اسم ہوئے او عدوان دیتا ہوئی چیزی پا کتا زان سے مسئلے سے واکڑے ہوئے ولی مولاد وقت اسم کارا کئی کلن حقی اغا پٹ کی نبی سنتی اغا پٹ کی او کله داسی چې د ځان په کې سیوا والی وکي چې د بدعت وي بدلته په دې ډول باندې راځو خو خان چې وساري رونه په لسمه دا مظهري ډول توجيهات په تفسير کې را نقل کړی وو او اکلیه مسحت او خوراک د دې حرام لرم الله جل شان وی ډیر په کې داسی چې حرام خوري حرام څه شه دي الله ماروسی ما یاکلون بی دینهم دې په دین باندې چې خپل خان د دین په نوم به طریق وړي کنه یمرات نه غدي واکلیه مسحت او بیا نظر د غیر الله دی خو دی ولزمه پایو دا دی ناسه کچ تر چا د نوم نظر او منخ توشي هغه د دی ناسه خبرې خوري عقل هم مسخته دی همیشه حرام خوري حرام خور دی لبې سما کانو یعملون قام خاډر په دی هغه عملونه چې دی کوي او دین ورته وای دا ډیر ناکاره خلق دی دی چې سکی الله وی ډیر په دی وکړه لبې سما کان مسله بیان نکړه کتما نکړه وی دارنګ د ګناه کار لخه ګلان دی دی دارنګ عدوان بدعت کې خګان دی بدعاتو کې داغه لپاره بدلایل پیش کړي د خپل خېټې نه بیرو باسي او حرام خوراک لخمړ نه دی لبه سما کانو یې ستاو موس پاغه مولانو ولرت کې چې و مولان پکې وو اغه ته مثلا معلومه و او اغه بیا هم نه بندول او خلق لګیا او په دې حرامو کې وی لاولا ينهاهم الربانيون والاحبار ولین بندول دیلرا الربانیون پیرانو ددئی والاحبار و مولانو ددئی ان قولهم الاسما دا گناہ دا وینا ددی دا گناہ دا وینا نه ولین بندول مانا دا دروغونا مظهریوی اسم کذب توی یا اسم ددی اغا شرکی اقوال لی چه عیسیٰ علیہ السلام تا بے ابن اللہ وی او اکلهم السختو او دا خورات ددینا حرامو لرا مانا تا مخی وی اللہ مالو جوی بما يأكلون بدينهم دل تشبغم جل سبا 143 کې غوي اکلهم وصورنا مراد ما يأكلون بدينهم دا په دین باندې چې دي څه خوړل هغه مراد دی الله جل شانوي وی دا مولان ولي دینه باندې عبد الله بن عباس رضی الله عنه او زاد المسير کې ابن جوزي دا قول لانا کل کلو دارنګ ابن کثیر چې ما فی القرآن آیة اشد توبیخا من هذه الآیه قران کریم کې دومره سخت آیت نشته لګا دا چې ولادت زورنه ده فیرت زورنه ده چې وا تاولې له بندول تاولې په دې خلقو رد نکوه شي غي لګیا او دروغه د شرک خبرې کولې دارنګ حرام کولل نظر او منخت د غیر الله کولل تاسو ولې دینه بندول تاسو ولې په دې ردونه نکول لګي سما کانو یسناون خامخا پد دې هغه کارتب چې دی یې کوي یسناو من یسناون او تدینن دی یې کوي او دین ورته وای الله وی ډیر پد کار دې خردبی وی ودا دلیل دی بده چې پرې خودون کې دنه هي عن المنکر پشانت د کون کې د منکر دی مان یو ځای کې ناروا کیږي او یو سړی پاغي د خلی ردون نشي کولې جرأت کوي ردی داسې لګی چې کوي دی هغه یو شی د لګډیر کسان داسې دی چغه اقرار کوي او تا ته کوی مولا ته وو چاو پای دا پکې بدت دي او دا پکې نشتا لیکن بیا هم لګیا دي پاغیرت خپري د شریکی کې وځر کې نه پکې نو هدایات ته ستا حال او د حال یو دي اگر چې ته په دې پوهیږي چې دا ناروا دي دا بدت دي دا محمد رسول الله نه کړي دا د خلقو رسم دي دا ګناه دي او ته هغه سره شریک شو یا دې پاغیرت ونکو دا یو شی دي الفاعل والكاتم سويان خدا یاد تا تکون کې او کوم سړي ته چې مسله خه معلومه ده هغه بیا هم پټک لرات کنه کې په اړه یو برابر دي په مرتبه کې څه فرق پکې نشتا او اداره دې آیات کریمه نه معلومیږي چې لبه سما کان وي نه بلکې دا الله دربار کې دا سره ډېر مبهوز دي مفسرین او روایت راول دي غنو چې بني اسرائيل کې او عابد او زاهد مخ کې او هغه قوم باندې د عذاب فیصله وشو نو فرشتي داوي چې الله پاری کې خو یو نیک بنده دی زیوی نما چې اکول شپتا ته ولاړی او دروازه ټوله روز دا غرو جاي نیک کړي لري پکې نو قانون دار چې یو نیک هم موجودی په یو قوم کې نو باغی عذاب نه راځي تر څو چې هغه تللی نه دی دنیا نه نو وی الله جل شانو ته یو لومبه پاغه باندې واړو وي لومبه پاغه واړو وي په دې نور واړو وي هغه وی ولي یا الله الله جل شانو ته وی لانه لم يتمعر فی وجهه قط ذکا زما د حکم خلاف ورزی کیږي او داغه تندې چې ته ګړونجې شویم نه لري رد نه وکړې په منکر کني خپل نه کو نو کوم سره چې هغه په منکر رد نه کوي په دې داغه سره برابر دی حدیث کې ویلو نبی له سلام فرمایل من را منکم منکرن فلیغیره به دې فیل لم یستطیع فبلسانی فیل لم یستطیع فبقلبه ولیس وراء ذلک حبه خردل من الايمان سوچ چې پتا سو کې ناروا وګینی کده مټ زوري پاګې دی پنځه کدا واسه مرزي په خلو دي پیرا دوکي نو کدا واسه مرزي په لکه دي وته په دغوري او په لکه په قتل دای شری سره شریکيږي نه سلام کلام او سره بری ديخه او کچته په لکه وته په دونه قتل نو ولا سوارا ازالک حبه خردل من الايمان تدين اخوا د غوخت د دانیم ر ایمان نشته دوري د دانیم رکا اگر چې دې منځونه کوي دې روجي نه دي دی الله هوګاني وي دې ټونه کوي او چې کله حال ددارې چې دې په منکر رد نه کوي منکر پد نه غنی نو دا حالم داږي په شان دی ها یا وته ګوره یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولا یبا منی سے تاسو هغه کسان چې غنی دین تاسو توکې او لوګې من الذین اوتل کتاب من قبلکم دا هغه کسان نه چې اور کلیشې دی او ته کتاب مکه تاسو نه والکفار او طول کافر اولیاء دوستان منوینی سے دوستان واتقوا اللہ و یرو خید اللہ نا ان کنتم مومنین جک جیتا سو ایمان والا و ایزا نا دے تم الی الصلاة او کل جتا سرا بلے خلق مانتتا یا کارد دین تا اتخذوها حضو و لعبا انسی دی اغیل را ٹوکا او لوبے ذالک بی انہم قوم اللہ قلون دا پسب ددی چی بیشک دایو قوم دے چا قل نلری قلوا يا ورت يا اهل الكتاب او مليان او كتاب والو هل تنقمون منا الا ان امننا بالله قد نغنه تاسو زمونږه مگر دا خبره چې ایمان راوړې دې مونږ په الله وما انزل الينا پاک کتاب چې را لګل شوی دې مونږ ته وما انزل من قبل او پاک کتاب نو چې را لګل شوی دې مکه د دینه وان اکثر کوم فاسقون او دا چې بشک اکثر تاسو فاسقان دي ودون کې دي الله د حکم نه د دین نه قل تو توایا هل انبئكم بشر من ذلک ایا خبر در کم تاسو تا پډیر نا کار سره د دینه مصوبت نند الله په بدل کې پنځ د الله تعالی باندې ملان الله دین داغه چاله چلا نکړه له تاغه باندې الله وغضب علیه او غضب کړه له پاغ وجال منهم القردتا او جوکړی دی دینه شادوغان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او بندگی کړه د دی د غیر الله اولائک دا صفاتن والا تعالی نتیان شر مکانا ناکارا ورطا دیوالدی وادواللو انتوائی سبیل او دیرو ایدلی دیدن ایغیلارینا و ازا جاو کمو کلچ دی راشی ساسو خواتا قالو نو دیوی تخلو آمننا ایمان راولدی منگا و قد دخلو بالکفر او حال داچران نو دیدی دی سرد کفر نو و ام قد خرجو بے او حال داچ دیو و تلوم سرد آغینا والله عالمو اللہ تعالی خبوید بما کانو یکتمون پاک سوچ دی پټي وترا کثیر منو متوبینه ډیر د دینه وساریونه تل اسم والعدوانه چې ګلندې والے وکي چلتی وکي پکارونو د پنا او د زیاتی کې واغله مو سوحتو او په خراب د دې کې حرام لرا لبه سما کانو یعملون قام خابت بیا غاملونا چی دیئے کئی لولا ینحاهم الربانیونا ولی نمنا کئی دی لرا پیران ددئی والاحبارو ملان ددئی ان قولهم الاسما دوینا ددینا دگنا واقلهم الصحت و دخراس ددینا حرامولا لبئس ما کانو یزنون قام خابت دی اغا کرتب چی دیئے کئی او دین و دوئی قام خابت دی اغا چی دیئے جوڑی او دین و دوئی Thank you.